يا رب نگذری از جرم و گناهم، چه کنم؟ یا رب نگذری از جرم و گناهم، چه کنم؟ ندهی گر به در خیش پناهم، چه کنم؟ ندهی گر به در خیش پناهم، چه کنم؟ گر برانی و نخواهی و کنی نامیدم، گر برانی و نخواهی و کنی نامیدم، به که روی آرم و حاجت ز که خواهم، چه کنم؟ چه کنم؟ چه کنم؟ چه کنم؟ گر ببخشی گناهم شان مرا آب کند، ور نبخشی تو بدین روی سیاهم، چه کنم؟ نتوانم کنم انکار گناه یک هزار، که تو بودی به همه حال گواهم، چه کنم؟ بار الها بار الها کرمی مرحمتی امدادی، کاروان رفته و من مانده به راهم، چه کنم؟ وای وای با این همه پستی شده ام بر تو جسور، جان و دل را گر از این قصه نکاهم، چه کنم؟ دوش دوش می گفت شفق، بار خدایا کرمی بار خدایا کرمی که من آشفت دل نام سیاهم، چه کنم؟ که من آشفت دل نام سیاهم چه کنم.